Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen geen 9 maanden uitstel om zich te kunnen inlezen in het Marengo-proces. Eerder werd al duidelijk dat de uitspraak in de zaak vertraging opliep. De rechtbank zegt nu dat het om enkele maanden gaat en dat dat genoeg moet zijn voor de advocaten om zich in te lezen. Bij de Russische luchtaanvallen op de havenstad Odessa is volgens Oekraïne belangrijke haveninfrastructuur geraakt. Zo zijn meerdere graan- en olieterminals zwaar beschadigd en er ontstond brand. Zeker 12 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 9. Thaise senatoren hebben de benoeming van oppositieleider Pita als nieuwe premier tegengehouden. Hij won in mei de verkiezingen. En om de nieuwe premier te worden had hij ruim de helft van de stemmen nodig, maar dat is niet gelukt. 2 Argentijnse artsen hebben gisteren aan boord van een KLM-vliegtuig een Nederlandse vrouw gereanimeerd. Het toestel was onderweg van Schiphol naar Buenos Aires toen de vrouw een hartstilstand kreeg. Na een noodlanding in São Paulo is de vrouw naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Hoogkerk en knooppunt Euvelgunnen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanwege werkzaamheden is de weg daar in beide richtingen dicht. In Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Hoorn in beide richtingen bij Broek en Waterland 3 kilometer file met 1/2 uur vertraging. En dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijner. Ja, goedemiddag, welkom bij Verre Geluiden, de zomereditie van Bureau Buitenland, waarin we iedere dag langs muzikale lijnen een ander land bezoeken. En vandaag gaan we naar Suriname, het Zuid-Amerikaanse land dat ruim 300 jaar door Nederland werd gekoloniseerd en waar het Nederlands en alles wat Nederlands is als erfenis van die koloniale tijd lang de boventoon voerde. Maar niet in de muziek. Dat laat onze gids van vandaag, Silan McCroy, die in Suriname opgroeide, ons horen. Silan is singer-songwriter en zijn achternaam McCroy zal u bekend in de oren klinken. Zijn tweelingbroer Jean-Gu is een beroemdheid sinds hij Nederland op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigde. Silan maakt liedjes die niet te omschrijven zijn, dus dat ga ik nu toch proberen. Eigenzinnige R&B die schommelt tussen dromerig en duister. Zoals bijvoorbeeld de recent verschenen single My Brother's Tongue is a Gun. Welkom bij Verre Geluiden. Verre Geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Ja, Silan, hey, welkom. Dank je wel. En trouwens ook gitarist Mats Dekkers, welkom. Jou gaan we zo meteen ook horen, want jij gaat ons eigen werk laten horen, hè, vandaag. Zeker, eigen werk en ook een Surinaamse song. Mijn versie van een van mijn favoriete songs. Ja, ja. Oké. Daar komen we allemaal zo meteen. Maar laten we eens bij het begin beginnen, bij jouw begin. Kan je jullie huis in, was het in Paramaribo? Paramaribo, ja. Kan je het beschrijven? Zeker, mijn moeder. We wilden een blauw huis met een botergeel dak en een babyblauwe muur eromheen. En dat was op de hoek. Die kleuren wilden ze. Okay. En dat stond op de hoek van een straatje aan de Toetonnelaan. Het is een hele rustige wijk. En op een gegeven moment kregen we heel veel Braziliaanse migranten en zo. Dus op een gegeven moment, de wijk was constant in ontwikkeling of zo. Okay. Er komen steeds nieuwe mensen. Er zijn mensen die al gewoon al 40, 50 jaar daar wonen. Maar zijn ook gewoon steeds nieuwe gezichten. En die cultuur, I don't know, het ontwikkelt zich nog steeds. Voelbaar en merkbaar, weet je. Ik was op vakantie in november en ik ging naar de supermarkt op de hoek en alles stond in Portugees. Weet je, dus ik vind het ook wel weer mooi of zo. Ja, ja. En in dat blauwe huis met dat gele dak, waar kwam de muziek vandaan? De muziek kwam van mijn moeder en mijn vader, die allebei mooie stemmen hebben, geen muzikanten zijn geworden, maar die ook echt enorme muziekliefhebbers zijn. Er was altijd muziek aan. Stond er een pick-up, een radio? Stond de radio, ja. En ik werd gewoon elke zondagochtend werd ik wakker met muziek. Maar dan wist ik ook wel dat het tijd was om het huis schoon te maken. Dus Ja. En wat stond er dan aan op de radio? Nou, voor mijn vader sowieso Bob Marley en Luther Vandross. En ja, gewoon R&B-legendes en reggae. Uh-huh. En voor mijn moeder was het vooral pop en R&B. De MTV Unplugged van Mariah Carey uit 1993. Dat kan je nog dromen. Kan ik nog dromen, mm-hmm, zonder dat ik ooit kan herinneren dat ik het zelf heb opgezet. En het is ook gewoon de standaard waar mijn moeder, mijn broer en ik aan houdt nog steeds. Ah ja. Vocaal gezien. Ja. En vandaar dat jullie vaak ook met de kopstem zingen, allebei. Ja, precies. Je zei net, ze hadden allebei mooie stemmen. Betekent dat ze samen ook veel muziek maakten? Of dat ze samen zongen? Of met jullie misschien? Ik heb ze eigenlijk nooit gevraagd of ze echt samen hebben gezongen. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze, als ze altijd muziek aan hadden. Kijk, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10 was. Dus op een gegeven moment, had ik niet meer mijn moeder en mijn vader één huis. Maar ik kan me wel voorstellen, ze waren high school sweethearts, dat ze, ja, de muziek moest gewoon een verbinding zijn geweest tussen die twee mensen. Ja. Je zei net, ik wil ook iets laten horen van een Surinaamse muziek wat niet per se mijn eigen repertoire is. Zullen we daar eens mee beginnen? Laten we luisteren naar het eerste liedje. Laten we eerst even luisteren, dan kan jij vertellen wat het was. Oké. Ja, de studio beweegt al. Ja, precies. Mi canto, ik zing, neem ik aan dat betekent. Mi canto, mami dete. Mi canto is ben gekanteld. Oh. Maar ik ben er nog, mami dete. En dan zingt hij Biggie Botto e canto. De grote boot is omgevallen, maar ik ben er nog. En dat kan je invullen hoe je wil. Maar dat is ook zo'n typisch van Kaseko-muziek. Want dit is Kaseko. Dit is Kaseko, ja. En wat is Kaseko-muziek? Kaseko-muziek is echt een typisch Surinaamse muziekstijl. Die is ontstaan uit de Kabina-muziek. En Kabina die lag heel dichtbij bij de Afrikaanse ritmische muziek. Die is meegenomen uit Afrika. Ja, dat hoor je ook uit. Daar weet ik wat van Afrikaanse muziek. En dat hoor ik meteen. Ja, en in die Kabina, dat was dus de voorloper van de Kaseko. Die werden ook vormen van die kabine werden ook nog gebruikt bij de Winti-religie. Mm. Dus het had ook nog. Het was niet alleen maar voor feest en voor plezier. Maar je had ook nog. Het trok echt wel bijna een soort van heilige functie of zo. Omdat al die rituelen en begeleiden. En ook gewoon. Het werd ook gebruikt om te communiceren met. Om het zo te noemen, de voorouders en de geesten. En eindelijk is onder invloed van New Orleans en Latijns-Amerika is op een gegeven moment die cabine geëvolueerd naar Kaseko. En dat is eigenlijk bij uitstek de feestmuziek van Suriname. Dus Kaseko is een mengsel van vooral Afrikaans beïnvloede muziek met New Orleans, de brass bands. Ja, de brass bands. Je hoort de snare ruffle. Yeah. De grote bass drum waar dan op een bepaald ritme wordt geslagen. Het is echt een mengelmoes. Yeah. En voor mij is dat echt ook een soort van een symbool voor wat Suriname is. Suriname is gewoon een soort van meervoudige identiteit. Mm-hmm. Weet je, wat is een Surinamer? Soms zeggen mensen van, maar die persoon lijkt niet op een Surinamer. En als je kijkt naar Suriname, dan denk je van, hoe ziet de Suriname eruit? Het is zo vermengd door zoveel mensen die van zoveel plekken over de wereld kwamen. Dat je gewoon, het is gewoon op een gegeven moment iets dat zelf gemaakt is in Suriname. Dat is Kaseko ook. Ja, en nou vertelde je net iets over waar dit liedje over gaat. Ja. Dat is best een serieuze tekst dan. Als je het zo interpreteert van, goed, ik heb zware dingen meegemaakt in mijn leven, maar ik ben er nog en ik ben weer opgeveerd. Ja. En dat in combinatie met feestmuziek, is dat ook typerend voor Kaseko? Er zijn heel vaak lyrics die je op twee manieren kan, dubbelzinnige teksten en of dingen die je vanuit bepaalde verschillende hoeken kan benaderen of zo. Hmm. Dit is dan echt een soort van levensles of zo. Ik zie mijn oma het ook nog gewoon zeggen van... Ah, oh, oma, hoe gaat het? Ja, mikant, mami, dit, weet je wel. Ja. Of tinga, tinga, zegt ze dan. maar je hebt ook bijvoorbeeld songs die echt wel een soort van... spannende, seksuele like, undertone hebben. En als je het gewoon zingt, heb je het niet door. Denk je van, ja, oké, het gaat gewoon over... iets heel random of zo. Ja, want iedereen in Nederland kent iedereen natuurlijk een wasmachine. Ja, precies. Ooit, van Travassi. Precies. Nou ja, daar kan je je van alles bij voorstellen. Als kind zong ik dat en dacht van, oh, wat gek. Ja, oké. Dat iemand zo enthousiast is over de was doen. En toen dacht ik later van, het is... Ja. En het wordt gezongen in het San Antongo. Ja. De inheemse taal van Suriname, hoe noem ik het eigenlijk? Want er zijn natuurlijk meer talen in Suriname. Ik zou zeggen dat de inheemse taal de taal is van de Native Americans, zeg, al die talen. Ja. En ik denk dat dit de taal is die... Ja, de tweede inheemse taal is, om het zo te zeggen. Omdat het wel een taal is die is ontstaan uit een drang voor overleving. Er komen allemaal mensen bij elkaar, you know, uit verschillende delen van Afrika. Niemand verstond elkaar. En toen is die taal gewoon ontstaan om met elkaar te kunnen communiceren. En ook tussen, you know, de tot slaafgemaakte en de kolonisators en zo. En het is best een... Als ik kijk naar de geschiedenis van het San Antongo, dan denk ik van ja... Het is mooi dat het is ontstaan uit die overleving. Dat er zoveel poëzie nu in zit. Mm. Weet je, er zoveel schoonheid zit in die taal. En het heeft... denk ik, heel veel Surinamers ook heel lang gekost om te realiseren hoe mooi die taal is. Want jullie mochten dat. Ik weet niet hoe dat voor jouw generatie was. Mocht jij het op school spreken? Op school was het nog steeds niet gepast om het te spreken. Niet gepast of verboden? Niet gepast. Het hing natuurlijk af van de docent of zo. Soms had je wel docenten die ook inzagen van... hey, dit slaat ergens nergens op, dit autoritaire. En die taal, zo neerkijken op die taal, dat slaat nergens op. Weet je, als we gedichten gaan voordragen... waarom moeten we alleen maar Nederlandstalige gedichten voordragen? Waarom niet gewoon van onze eigen dichters? Weet je, maar ik weet wel nog dat als je met een oudere sprak... ook op mijn de basisschool, de middelbare school... En volgens mij zelfs op de universiteit... moest je wel heel voorzichtig zijn als je iets in het Surinaams ging zeggen. Mm-hmm. Hoe je dat zou zeggen, want het beeld leefde dat gewoon die taal... in elke vorm gewoon ongepast was en onbeschoft. En ja, dat komt gewoon allemaal vanuit die koloniale tijd. Ja. Weet je? Dus heb jij eigenlijk het San Antongo ook vooral via de muziek tot je gekregen? Ik moet zeggen, ja, vooral via de muziek, ja. Vooral via de muziek. Kijk, mijn ouders hebben het ook altijd gesproken. Dan niet per se met de kinderen, met ons. Maar wel gewoon, weet je, op feestjes natuurlijk. Like, gewoon alle, het is een taal die, ja... Het is de taal van de straat. Een taal van de straat, maar ook een taal van familie. Bepaalde dingen kan je gewoon niet op dezelfde manier zeggen in het Nederlands... als in het Surinaams. En dat herkennen, hoop ik, meerdere mensen. Als je meerdere talen spreekt, bijvoorbeeld. Als je iets in het Engels zegt, kan het weer heel anders aankomen in het Nederlands, bijvoorbeeld. Dus, maar ik heb het vooral van de muziek, ja. Dat ik altijd heb gedacht van, oh ja... Als het gaat om dingen die we voelen... Mm-hmm. Dan is het ineens wel dat die taal echt... We kunnen er niet omheen, weet je. Bij feestjes of bij begrafenissen, bij... in de kunst, weet je. Het is gewoon echt een gevoelstaal. Het resoneert op meer dan een mentaal niveau. Of ja. Zo. Nou ja, daar noem je zoiets, begrafenissen. Ja. Ik weet niet hoe ongelooflijk handig jij bent... om dit programma zelf aan elkaar te praten. Maar we komen nu bij het nummer wat jij zelf wil gaan zingen. Het eerste van de twee. Ja. Want dat is... Een lied uit de Creoolse begrafeniscultuur. Waarom wil je dat zingen? Ik wil het zingen omdat ik... ik realiseerde me laatst dat er... Toen ik dacht over het Surinaams en over hoeveel troost ik vind in de Surinaamse cultuur. En ik dacht aan dit nummer, toen dacht ik van... Oh ja, iedere keer als ik dit zing... Dan voel ik wat ik net aan jou zei. Van die taal resoneert gewoon op meer dan alleen mentaal niveau. Het is gewoon dat ik, als ik dit nummer zing, dan voel ik gewoon de decennia lang aan een traditie van omgaan met iets zwaars als de dood. Iets heftigs. Want dit is een lied wat op begrafenissen gezongen wordt. Ja, het is een lied dat op begrafenissen gezongen wordt. Ik heb eigenlijk als kind best wel veel... proces, het ritueel van omgaan met de dood voor... Ik praat van nu vanuit mijn Creoolse achtergrond, is best intens. Mm-hmm. Weet je, mensen komen echt dagen van tevoren bij elkaar om te zingen met elkaar. Er is een ritueel in het mortuarium nog. En dit is zo'n nummer. Ik heb het gevoel dat het altijd dit nummer is dat waarbij zelfs de sterkste opa's en vaders en neven die heel stoer zijn, op een gegeven moment is er altijd iemand die zich geroepen voelt om dit nummer in te zetten. Dan komen en de dan zakdoeken. Breekt iedereen. Omdat de tekst is, op een gegeven moment wordt gezongen, Soan Lobby, Pimisa Go Finiing. En dat is zo'n liefde, waar ga ik dat nog vinden? En het is gewoon, het heeft me bij elke keer dat ik iemand moest loslaten, heeft het me heel veel gebracht en heel veel houvast gegeven en geholpen in het proces van rouw. Laten we kijken wat het met deze witte Nederlander doet. Wil je het zingen? Zeker, zeker. Silan McCroy, en hij zong Dresi Mi, een begrafenislied. Ja. Dankjewel. Dank je. Dat komt inderdaad binnen. Nou is daar bij mij tegenwoordig niet zo heel veel meer voor nodig, maar dat krijg je als je ouder wordt. Nee, maar je vertelde er net al iets over, maar jullie gaan anders om met de dood, dan wij hier in Nederland met koffie en cake. Ik heb het gevoel dat het van de begrafenissen of de momenten dat ik hier geconfronteerd ben met de dood, dat als ik het vergelijk met het proces in Suriname, dat het echt een heel intens proces is in Suriname. Ik kan echt rituelen uit het mortuarium herinneren. Sowieso mijn opa van vaders kant, die is overleden toen ik 5 of 6 was. En bijvoorbeeld zo'n ritueel mortuarium, dat vroeger omdat ik als kleinzoon mijn hand zette op het lichaam van mijn opa, die niet meer was. Mm-hmm. Het feit dat je gewoon... En dat is misschien een het kan misschien heel intens klinken of zo, maar als ik terug ga, denk ik, is het ook gewoon heel mooi dat we gewoon zoveel doen om in, dat we zeggen, 2 weken eer te betonen aan voorouders. Aan mensen die er niet meer zijn, maar, volgens bepaalde religieën of spiritualiteit nog voortbestaan. En ik weet ook van Dede Osso's dan. Dat is dodenhuis, wordt het dan genoemd. Dat zijn dus de avonden dat je bij elkaar komt voor de uitvaarsdienst. Als je bijvoorbeeld dan vanuit de Creoolse cultuur dan iedereen eten kreeg. Bepaalde gerechten die werden gemaakt. Die alleen maar maakt als er een Dede Osso is. Maar dat er ook een bord werd gezet met eten en een glas water bij de foto van een overledene. Ja. En dat werd door verschillende familieleden anders geïnterpreteerd. Want het christendom speelt ook een hele grote rol in, ja, in Suriname. Dus sommige mensen waren like, ah, het is heel symbolisch. En andere mensen, voor andere mensen was het heel, like, heel was het heel serieus van nee, dit is echt. Hij voor, is er. Hij is er. Ja. Hij, we moeten hem zien. Ja. Je noemt, ja, je noemt je opa. Ja. Die geschiedenis van die kant van je familie, van je opa's kant, is interessant. Mm-hmm. Hij was een Maron. Ja, wacht, dit was de andere opa. Oh, de andere opa. Ja, nou, goed, dan gaan we het over die opa hebben, ja, want die leeft misschien die nog. Die leeft nog. Oké, okay, ja, okay, sorry opa. Nee, die leeft nog. Hij is een Maron, ja, dus een nazaat van zichzelf vrijgemaakt hebbende, ja, tot slaaf gemaakte, ja, om het eens ingewikkeld te zeggen. Ja. Daar zit een interessant familieverhaal in. En dan zeker gaan we langzaam toe naar het laatste nummer wat, ja, je voor ons wil zingen. Ja. Daar moeten we de tijd voor nemen. Ja. Want hij was getrouwd met jouw oma. Ja. Nou, niet getrouwd, maar hij wel een kind, mijn moeder gekregen. Ja, logischerwijs. Ja, ja. Maar je oma, ja, ging weg uit dat dorp omdat ze het niet eens was met de godsdienst die daar beleden was. Hoe zit dat? Oké, wacht. Het verhaal is... Dus van mijn opa's kant ben ik Maron. Matawai, om specifiek te zijn. Ook de laatste groep van tot slaafgemaakten die in de jungle vechten tegen het koloniale beleid. En de laatste die een vredesverdrag hebben gesloten. Maar in het dorp, mijn opa zijn oma, die woonde in dat dorp. En zij was het niet eens met de religie of met de mannen in het dorp. En zij heeft dus toen samen met een nichtje en haar zusje is haar koreaal ingestapt. Is ze verder de rivier opgevaren, dieper de jungle in. En heeft ze haar eigen dorp gestart. En dat noemde ze Frimangrong. Betekent vrijemansland. En dat was een plek voor haar waarbij ze kon zijn wie ze wilde zijn. En doen wat ze wilde doen. Wat een powerverhaal. Ja, toen ik dat hoorde, dacht ik van... Ah, het is een hele lange weg geweest van dat dorp, Kota Ide, naar Hilversum. Weet je? Nee, die hele lijn, weet je, van ja, mensen die zoveel kracht hebben moeten hebben om in een jungle te vluchten waar je niks kende en toch iets te maken. En dat ik daarvan afstamde, denk ik van ja, wauw. Like, er is eigenlijk, denk ik, altijd het verhaal van er is eigenlijk zo niks dat ik niet kan doen eigenlijk. Nee. Is dat ook waarom je nu het laatste nummer wil gaan zingen en heet, ja, dat wat Mother heet? En het Mother, ja. Een ode aan haar en de hele energie die moeder is. Ja. Laat het horen alsjeblieft. Yes. Something else, joy, comfort, pain. And when it rains, she sings, she dances, and she laughs. Loud, proud, somehow both violent and graceful. She was, and she is, and she will always be Mother. Mother. Moonlight seeps through the clouds, basking her greed in a moody blue.